Açık Gazete. Kuraklıkla ilgili haberler devam ediyor. Öteden beri sözünü etmeye çalıştığımız fakat asıl olarak geleceğe ilişkin olarak çok ciddi kaygılar barındıran bir durum. Yarasaların şeylerden, ağaçlardan düştüğünü de haber vermiştik ve piromanyakların da ellerinde kaynak makineleriyle ateşe gidiyorlar. Gezegeni yakmak üzere devam ettiğini gösteren pek çok örnek var önümüzde. Türkiye'de 2014'te yağışlarda %25 ila %50 oranında azalma meydana geleceğini belirten Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu, programcılarımızdan kendisi, kuraklıktan hangi bölgelerin nasıl etkileneceğini de açıklamış durumda. Gayet kaygı verici. Evet, Türkiye'nin dört bir tarafından da susuzluk haberleri de geliyor. Yağışların olmamasıyla alakalı olarak insanlar da sokaklara çıkıp dua etmeye de devam ediyorlarmış, yağmur duaları. Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde duaya çıkılmış. Yalovalılar da yoldaymış. Onlar da çıkacaklarmış yakın bir zaman içerisinde. Çünkü bu şekilde giderse mahsulat, geçtiğimiz yıllarda aldıkları mahsulatın yarısını dahi alamama gibi bir durum söz konusuymuş. Mesela Ceyhan Ziraat Odası Başkanı Yavuz Tezcan 2,5 aydır yağmur yağmadığını, 20 gün daha yağmur yağmaması halinde buğday tohumlarının dahi çürüyeceğini söylemiş. Bu da rekoltenin %50 düşmesi manasına geliyormuş. Böyle katastrofik durumlardan bahsediliyor Türkiye'nin dört bir tarafında. Evet, sadece Türkiye'nin değil dünyanın da dört bir tarafından. Los Angeles Times'ın haberine göre de Kaliforniya'da en düşük seviyeye ulaşan seviyeler, su seviyeleri üzerine göllerde 100'den fazla insan Folsom cemaatine, oradaki Folsom'daki topluluğa ait insanlar Folsom Gölü etrafında bir olay yaratmışlar ve Kaliforniya'da bayağı kuraklık şartlarından şikayet ediyor, duaya çıkmışlar. Sadece 10 santim yağmur yağmış 1 Ocak'tan bu yana ve normalde 1953'te ve 1947'de daha önce görülmüş en düşük seviyelere şimdiden ulaşılmış olduğu görülüyor. Daha da hatta düşük bir seviyede kalmış ve Kuzey Kaliforniya'da Folsom Gölü etrafındaki olayda da bu yağmur duasında da yeni rekor seviyeleri geliyor. Böyle bir durumdan bahsediyor ama biraz önce Galeano'dan da okuduğumuz gibi Vudu'da Hristiyan duaları da Müslüman duaları da fizik kurallarına karşı geçerli olmayabiliyor. Ancak insanın kendi itikadını ayakta tutmasına yol açıyorsa da çok şey değil. Evet, bir de çare kalmamışsa da yapacak bir şey yoksa. Çare kendisine dönüp bu mesele üzerine hızla tedbir almaya yönelmesi hükümetlerin ve hükümetleri de ona zorlamak. Yani evet, hükümetleri geçiyor. Zorlayacaksınız fakat mesela İngiliz hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri'nin hükümetini aynı masaya oturtup aynı derdin, ortak derdin problemi, ortak derdin aslında aynı problem olduğunu anlatmak biraz zor olabilir. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde yağmur duasına çıkıyorsa insanlar ya da Türkiye'de yağmur duasına çıkıyorlarsa, İngiltere'de de Thames Nehri son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. Onlarda da böyle bir sorun var. Deniz yağmurlar, yükselmesi, yağışlar, seller. Thames Nehri, evet. Yani İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Profesör Kadıoğlu, kar tabii ki yağacak ama bu yağış yeterince olmayacak. Aralık'ta İstanbul'da ve Ankara'da yağan yağmurlar barajları belli oranda doldurmak için iyi ama özellikle Anadolu'ya kar lazım. 1 Ekim'den bu yana hava kurak gidiyor. 2014'te yağışlarda %25 ila %50 yani yarıya yakın bir azalma meydana gelecek. Ve bu da Türkiye'de kuraklık yaşanacağı anlamına geliyor. Oysa Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık normalde en çok yağış olan zamanlardır. Bu ayların 3/1'i kurak geçti. Bu da endişelenmek için yeterli demiş. çok ciddi boyutlara ulaştığını belirtmiş Miktat Kadıoğlu. Sıcaklıkla birlikte yağış artsa sorun yok, ancak yağmur artışı sadece Karadeniz'de olacak. Ege, Akdeniz ve İç Anadolu kavrulacak diyor. Çukurova'da Kasım ve Aralık ayında ekilen buğdayın bu yıl yağmur yağmadığı için toprak üzerine çıkamadığından bahsediliyor. 2,5 aydır yağmur yağmazsa da yağmadığı için toprağın üzerine çıkan buğday da kurumuş haldeymiş. Yani Çukurova'dan bahsediyoruz. Bu mevsimde birinci üst gübrenin atılması lazım ama buğdayın %80'i toprak üzerine çıkamadığı için bunu da atamıyorlarmış. Her gün oradaki insanların da gözleri havadaymış, kulakları da hava durumlarının tahminlerindeymiş. Ancak bir türlü yağmur yağmıyor diyorlar. Evet, yani hesapsız kitapsız su tüketildiğinden de bahsediyor Kadıoğlu Radikal'e verdiği bir Serkan Ocak haberinde. Radikal'e verdiği bir mülakatte de dünyada kuraklıkla mücadele planları var. Su yılı 1 Ekim'de başlar, 30 Eylül'de biter. Yılbaşında nasıl parayla ilgili planlar devreye sokuluyorsa su yılına girildiğinde de su bütçesi devreye sokulmalı demiş. Trakya'da mesela kuraklığın endişe yarattığı buğdayların kırmızı renk aldığından bahsediliyor. Edirne'de de 1,5 milyon dönüme normalde ekiliyor buğday. Edirne Ziraat Odası Başkanı Cengiz Yorulmaz, buğdayda sıkıntı yaşanıyor. Bazı yerlerde renk değiştirilmiş, kırmızı bir renk almış. Kış kuraklığı çok tehlikelidir, yaz kuraklığına benzemez diyor. Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan da son yılların en büyük kuraklığını yaşadığımızı söylüyor. Sapanca Gölü'nün de 100 metre çekildiğini belirtiyoruz. Evet, bugün mesela Milliyet Gazetesi'nde de bu buğdaydan bahsediliyor Mithat Yurdakul'un haberinde. Meteoroloji uzmanları kısa vadede önemli miktarda yağış beklemiyorlarmış. Yani devam edecekmiş bu süreç. Var olan suyu kullanma yöntemleri de alternatif olarak öne çıkıyormuş. Bu kapsamda uzun vadede yeni barajlar yapmak ve kısa vadede de su tasarrufu tartışılıyormuş. Yani yağmur yağsa dahi yani bunun çare olmayacağını da söylüyorlar. Yeni bir alternatif ve sürdürülebilir bir tarım planı olmadan. Mesela Türkiye Ziraatçılar Derneği Başkanı, Genel Başkanı İbrahim Yetkin, Türkiye'de hayati bir ürün olan buğdaya dikkat çekmiş. Şu ana kadarki verilere göre buğday istenen yağışı alamadı. Çukurova'dan gelen haberler de bu yöndeydi. Atılan tohumlar kurumuş, filizlenme olmadı. Trakya, İç Anadolu, Güneydoğu ve Çukurova'da kuraklıktan etkilenmiş. Oldukça etkilenen bölgeler olarak nitelendirilmiş. Durumun iç açıcı olmadığı söyleniyor. Şubat sonuna kadar 40-50 günlük süre var. Bu sürede kar yağması lazım. O zaman kurtarır. Yağmur yetmez. Mart-Nisan ayında da yağmur yağması lazım diye konuşmuş. Oldukça kırılgan bir döneme de giriyor galiba Türkiye. Evet. Aynen öyle. Bir yandan da başka çok büyük problemler var. Oraya geçmeden çevreyle ilgili birkaç haber daha ekleyelim. Batı Virginia'da bir haftaya yaklaşan bir durum var. 5. günü de geride bıraktı ve musluk suyu kullanamıyorlar. Çünkü büyük bir Elk nehrine büyük bir kimyasal kirlenme oldu. Freedom Industries diye adlandırılan bir şirketten 7500 galon bir kimyasal madde boca edilmiş oldu kazayla, kömür üretimi sırasında. Geçen perşembe oldu bu. Cuma, cumartesi, pazar, pazartesi, salı, 5. gün bugün. Ve yani musluk suyu içmeyin kesinlikle hiçbir şey için, sadece temizlenmekte kullanın diyorlar. İçmek, pişirmek ya da yıkanmakta da olmaz deniyor. Okullar ve iş yerleri kapatıldı ve başkent Charleston'da dahil olmak üzere. Ve hiçbir suyun sağlıklı olmadığını söylüyorlar. Yalnız tabii orada içme suyunun çok büyük kısmını Amerika'nın birçok yerinde olduğu gibi orada da musluktan karşılıyorlar. Ve çok zor durumda kalmış olduklarını söylememiz lazım. Espri yapacak hal yok yani. Yani evet. Marie Antoinette gibi neden hiçbir şey şişe suyu kullanmıyorlar diyecek halimiz yok. Zaten kullanmak zorunda kalıyorlar bu evet. Durumda. İnsanlar da pet şişelerce su almışlar. Yani öyle bir musluktan akan su var ki elbiselerinizi dahi yıkamayın diye uyarılarda bulunuyormuş insanlarda. Peki ben sana başka bir şey söyleyeyim o zaman. Freedom Industries'den olmuş bu dökülme. Kömür arıtma şirketi. Kömür arıtma şirketi. 1991'de de olmuş böyle bir kaza. Kimyası aynı yerde, aynı şirketten. O tarihten beri herhangi bir müfettiş gitmemiş oraya. 1991, 2001, 2011, 20, 23 yıl sonra tabii kendinden olmuş. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu denetçilerin gitmemesi galiba bir gelenek. Ben şeyi de hatırlıyorum. Deepwater Horizon kazasında da denetçilerin uzun bir süredir gitmediğini, gidenlerin de eksik olduğundan da bahsediliyor. Evet, şeyde kanun yokmuş çünkü zaten. Batı Virginia eyaletinde böyle bir kanun yokmuş. Yani kimyasal depolar, kimyasal maddelerin depolanması zaten teftişe de tabi değilmiş. Yani incelemeye de açık değilmiş, gerekli değilmiş yani. MCHM diye kısaltılıyor. Federal bir ya da eyalet düzeyinde bir denetime tabi değilmiş. Ayrıca da yeraltı sularını korumak için bir planı var mıymış diye soracak olursan sor bakalım. Şey var mıymış planı? Yokmuş. Öyle bir şirket şey de yokmuş. Durum bu merkezde. Avustralya'da durumun çok vahim olduğunu da söyleyebilirim. Bir kişi ölmüş. Bunu gördün mü? Hayır. Avustralya'da evet çok. Avustralya'daki yarasalara bakıyordum en son. Evet, şimdi bir kişi ölmüş evini korumaya çalışırken. 59 yaşında bir kişi. 49 ev tamamen yanmış. 50.si de sonradan anlaşılmış yandı. Yarı yarıya o da yanmış. Ve yani 20 metre yüksekliğe çıkan alevler var. Avustralya'da müthiş yangınlar var. Bu arada da Avustralya Başbakanı temiz enerji sektörünü yükselen bu güneş enerjisi ve rüzgar enerjisine yasak getirmekle meşgul. Kapatıyor hepsini birbiri ardından. Halbuki haritalarda, sıcaklık haritalarında yeni renkler, mor ve daha koyu mor, eflatun gibi renkler ilave oluyor. 2013'te tarihinin en sıcak yazını geçirdi ama seçtikleri başbakan aynı kanaatte değil. İklim değişikliğinin Avustralya'yı etkilediği gibi haberlerle ilgilenmiyor. Yeni hükümet Abbott ve doğrudan doğruya daha çok fosil yakıt ne kadar çıkarırız diye bakıyorlar. Bir de yeni haber var. Nature dergisinden gelme yepyeni bir haber. İklim karbondioksit salımlarına tahmin edilenden, daha önceki tahminlerden çok daha hassasmış. Ne diyorsun buna? Ve 2100 yıl sonuna geldiğimizde 5 derece kesin, yaklaşık 5 derece ya da 6 derece Celsius daha sıcak evet, olacakmış. O zaman bunda insanların ve canlıların %90'ı belki de daha fazlası yaşayamaz hale gelecek. Evet, bu da net konuşuluyor. Böyle. Türkiye'nin 2071'deki susuzluk olmayacak politikasını da etkileyecek gibi duruyor. Çevre ve Orman Bakanı'nın açıkladı. Evet. 2071'e kadar herhangi bir susuzluk çekmeyeceğiz İstanbullular ve Türkiye'nin geri kalanı hakkında. Böyle bir ön yargıda, Çevre böyle bir yargıda Orman bulunmuş. Çevre ve Orman Bakanı yok. Doğru Taraf Gazetesi'nin şeyiyle beraber gerçekleşti bu söylediğim şey. Orman ve Su İşleri Bakanı. Orman ve Su İşleri Bakanı. 2071'e kadar su yokmuş fakat 5 Celsius derece arttığını düşündüğünüz zaman şimdi hava sıcaklığının 2071'den önce bazı problemler yaşayabilir. Bana da öyle geliyor. Bir de zaten yeni bir araştırmadan daha bahsedelim. Antarktika'da yani Güney Kutbu'ndaki bir buzul geri dönüşsüz şekilde eriyip gidiyormuş ve yakın geleceğimizin nasıl bir hal alacağını gösteren bir kristal küre gibi demişler. Bu da Nature Climate Change dergisinde Antarktika'da Güney Denizi'ne büyük bir yükselme yaratacakmış. Onu da ekleyelim. Açık Gazete.